Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest ósma, tu program Trzecie Polskiego Radia. Mamy sobotę, 27 kwietnia. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Nocny rosyjski atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Partie polityczne kończą układanie list do eurowyborów. 5 Gruzinów zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie kradzieży cennych starodruków w Warszawie. Rosjanie zaatakowali w nocy ukraińską infrastrukturę energetyczną w obwodzie dniepropietrowskim, iwano-frankiwskim i lwowskim. Ranna została jedna osoba. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały wcześniej, że Rosjanie atakują zachodnie obwody Ukrainy pociskami manewrującymi i rakietami hipersonicznymi Kinżał. W nocy rosyjskie pociski uderzyły m.in. w Dniepr i Charków. Ukraińcy zestrzelili 21 z 34 rosyjskich pocisków. Posłowie Platformy Obywatelskiej domagają się dymisji Agnieszki Glapiak, obecnej wiceszefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Władze MON-u oskarżają byłą współpracowniczkę ministra Błaszczaka o przyjęcie zegarka o wartości 6 tysięcy złotych. Damski zegarek miał teoretycznie być prezentem dla ministra obrony Korei Południowej. Zegarek nie trafił jednak do ministra. Żandarmeria na polecenie prokuratury odebrała go od Agnieszki Glapiak. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że audyt w Ministerstwie Obrony wykazał, że w ostatnich dniach przed opuszczeniem urzędu minister Błaszczak rozdysponował 6 milionów złotych wobec najbliższych współpracowników. Poseł Szczerba dodał, że audyt wykazał też kradzieże cennych przedmiotów. Najbliższa współpracownica ministra Błaszczaka dzisiaj w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wybrała sobie sama zegarek firmy Longines o wartości kilku tysięcy złotych, który to zegarek nie został przekazany jako prezent dla delegacji zagranicznej, delegacji koreańskiej, ale znalazł się na jej ręce, znalazł się w jej domu. Były szef MON-u uważa, że wymiar sprawiedliwości powinien wyjaśnić sprawę zegarka. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że jako minister nie zajmował się tą sprawą. Tą sprawę trzeba wyjaśnić do cna, więc wymiar sprawiedliwości, mam nadzieję, że będzie wyjaśniał tą sprawę i oczywiście nie chcę ferować wyroków w odróżnieniu od pewnego wiceministra z Platformy Obywatelskiej, ale sprawa musi być wyjaśniona. Jeżeli były nieprawidłowości, no to trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy się nieprawidłowości dopuści. Prokuratura będzie sprawdzać, czy było więcej przypadków wręczania drogich prezentów urzędnikom. PiS przedstawi listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, jak zostaną zarejestrowane. Mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, dodaje, że na pewno nikt spoza PiSu nie będzie decydował o kształcie list ugrupowania. Pokory w polityce nigdy dosyć, my do tych wyborów podchodzimy bardzo pokornie. Naszych list na pewno nie będzie ustawiała stacja TVN24, Gazeta Wyborcza czy Donald Tusk. Nasze listy zostaną przyjęte decyzją władz partii. Na listach PiSu do Parlamentu Europejskiego są m.in. Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik czy Jacek Kurski. Listę domyka też Polska 2050. Wiceszef partii Michał Kobosko zapowiada, że w poniedziałek liderzy trzeciej drogi ogłoszą nazwiska kandydatów. Zależy nam bardzo, żeby nasze listy były silne, były pełne nazwisk, które są rozpoznawalne, już coś konkretnego zrobiły i startowały w wyborach i zajmują miejsca w Sejmie lub miejsca w rządzie. W środę poznaliśmy 130 nazwisk kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Dziś swoich kandydatów w eurowyborach ma przedstawić Lewica, a wybory 9 czerwca. Kilku obywateli Gruzji zostało zatrzymanych w związku z kradzieżami rzadkich książek z bibliotek w całej Europie, także w Polsce. Z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono prawie 80 starodruków. Podejrzani udawali naukowców, żeby uzyskać dostęp do książek i zastąpić je kopiami, a w innych przypadkach włamywali się do bibliotek. Chodzi o starodruki autorów rosyjskojęzycznych, m.in. Aleksandra Puszkina, Iwana Kryłowa i Nikołaja Gogola. Do międzynarodowej operacji doszło po tym, jak władze francuskie powiadomiły o zaginionych egzemplarzach. Później okazało się, że także inne kraje odnotowały straty. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, powiedział, że do zatrzymań doszło na Litwie i w Gruzji. Zatrzymany na terenie Litwy przebywa w tymczasowym areszcie. Ponadto zatrzymani zostali 4 obywatele gruzińscy na terenie Gruzji. A skradzione książki trafiły prawdopodobnie na rosyjski rynek antykwaryczny i aukcyjny. Gdzie następnie zostały sprzedane kolekcjonerom czy też osobom prywatnym. Będziemy też starali się ustalić, czy te przedmioty nadal znajdują się na terenie Rosji. Według Europolu z różnych krajów europejskich europejskich skradziono co najmniej 170 książek o wartości około 2,5 miliona euro. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5, serwis sportowy przygotował i przedstawi Adam Malecki. I na początek składamy hołd tenisistkom stołowym Siarkopolu Tarnobrzeg, które po raz trzeci z rzędu zostały najlepszym klubem w Europie. W finale Ligi Mistrzyń pokonały w dwumeczu francuski Clairefontaine Tennis de Table, wzbudzając podziw samego trenera drużyny Zbigniewa Nęcka. To są tak charakterne dziewczyny, które tak świetnie zawalczyły, a wygrać trzeci z rzędu tytuł najlepszej drużyny Europy, Ligi Mistrzyń, to jest po prostu wielki sukces. Sukcesem jest także niewątpliwie brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce. Trzecie miejsce plus ligi wywalczył Projekt Warszawa, który po zwycięstwie w Rzeszowie pokonał Asseco Rysowie wczoraj u siebie. Choć nie było łatwo, przyznał MVP spotkania Bartłomiej Bołądź. Pokazaliśmy charakter, myślę, zostawiliśmy serce na boisku, bo momentami nie było łatwo. Wiadomo, też już człowiek fizycznie nie jest tak dobrze przygotowany jak w trakcie sezonu. Dzisiaj drugie spotkanie finałowe pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Aluronem Wartą Zawiercie. W pierwszym górą byli Jastrzębianie, a początek meczu o 18. Zmęczenie w końcówce sezonu mogą już odczuwać piłkarze, którzy z 34 kolejek rozpoczęli 30. Lider Jagiellonia Białystok zremisował 2-2 z Pogonią Szczecin. Mimo podziału punktów drużynę chwalił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec. Bardzo intensywny, dobry mecz uważam w naszym wykonaniu. Bardzo duże zaangażowanie, bardzo duża determinacja i wola zwycięstwa. Taka pasja, odwaga w grze, za to im bardzo dziękuję. Swoim piłkarzom może podziękować także trener Piasta Gliwice po zwycięstwie 2-0 z Wartą Poznań. Tym bardziej, że tu walka toczy się o utrzymanie. Walki na torze nie brakowało wczoraj na torach żużlowych. W pierwszym meczu trzeciej kolejki Betard Sparta Wrocław pokonała 53-37 Zoolesz GKM Grudziądz, a spotkanie podsumuje trener wrocławian Dariusz Śledź. Tak jak się spodziewaliśmy, to spotkanie wcale nie było łatwe. Grudziądzanie dosyć mocno się stawiali do pewnego momentu, czemu może zaprzeczać końcowy wynik, bo jest dobry dla nas. Natomiast w dużej części meczu Grudziądzanie nas kąsali. W drugim meczu kąsał mistrz polski Orlen Oil Motor Lublin, który wygrał za Zapatorem Toruń 53-37, a dzisiaj o 19:00 pierwsza żużlowa runda Grand Prix w Goriczan. O 11:00 za to na kort w Madrycie wyjdzie Iga Świątek, by w trzeciej rundzie kąsać Rumunkę Soriane Kirste. Przypomnę, że w tym samym turnieju wczoraj wygrał Hubert Hurkacz, a przegrała Magda Linet. Sport w Trójce wraca kilka minut po 9:00. To ma być przyjemny dzień z dużą ilością słońca. Chmur będzie odrobina, jest odrobina, ale ta odrobina urośnie i po południu ma przesłaniać niemal całe niebo. W niektórych regionach przelotnie pokropi, lokalnie prognozuje się burze, przywieje je wiatr, który podczas tych burz dmuchnie z prędkością nawet 55 km na godzinę. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, gdzie temperatura sięgnie 13-15 stopni. Najcieplej, bo do 21 stopni ma być na zachodzie Polski. W centrum będzie około 19 stopni, termometry na wschodzie kraju pokażą maksymalnie 17. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend kodów rabatowych. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas na misję więcej za mniej. W Carrefourze cukier polski lub królewski kilogram. Tylko 2,89 za opakowanie przy zakupie 5. Oferta ważna do 28 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić. I grać. Codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:10. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się nisko i do parków zapraszamy. I ogrodów także. Już za moment o nich. Hush now, child, and don't cry. Might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Program trzeci Polskiego Radia. Pięknie, słonecznie nam się zrobiło. Zapraszamy do Trójki. 27 kwietnia w kalendarzu. To oznacza, że mamy ostatnią sobotę kwietnia i zięciowie mają dzisiaj swój dzień. I warto im podziękować. A za co? Za majsterkowanie i pomoc w naprawianiu wszelakich sprzętów. Czy rezerwacja hoteli albo, nie wiem, wsparcie jakieś takie związane z obsługą internetu i różnych aplikacji. To ja na przykład swoją teściową cenię za to, że fantastycznie gotuje. Naprawdę ona z trzech składników potrafi zrobić fantastyczny obiad. W takim razie ulubiony obiad teściowej to? Pewnie bym powiedziała, że pierś z kurczaka z ziemniaczkami i z sałatką wiosenną. A jakie obiady pan lubi od teściowej? Niedzielne. No niedzielne, ale co jest podawane na talerz? No, tradycyjnie rosół i schabowy. No dobrze, no to w takim razie za co można sobie cenić zięcia? Tyle tego jest, że trudno się zdecydować na coś. Wszystko przez zięcia ogarnięte, wszystko. Samochód, rowery. Podobno teściowe dają jakieś rady, czy to prawda? Tak, zazwyczaj dają rady. Mądrość życiową, którą pan ma od teściowej. Nauka to najważniejsza rzecz w życiu. Na pewno za jej dobrą kuchnię bym cenił tutaj swoją przyszłą teściową. No ma dobry gust, mnie polubiła, czyli chyba dobry gust musi mieć. Staram się być dobry dla tych moich dziewczyn. Działać i postępować tak, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi. Za to mnie przyszłego zięcia może cenić. Odczarowujemy astrologicznie stereotypy dotyczące teściowych i zięciów. Najlepiej zięcia dzisiaj wziąć do parku. A gdzie konkretnie iść i na co patrzeć, o tym już za moment opowiemy. odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Mamy sobotę i to jest ten dzień, w który wiele historycznych ogrodów Polski zaplanowało spacery. I to wcale nie ze względu na rozpoczynającą się właściwie majówkę, bo przy odrobinie kreatywnej urlopowej księgowości można mieć wolny tydzień z okładem, ale z racji Europejskiego Dnia Ogrodów Historycznych. Ten dzień był wczoraj, ale spacery są dziś. Na przykład w Łazienkach Królewskich, a z nami jest kierowniczka działu ogrodów tego miejsca, Beata Kańska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Jak myślę sobie o zabytkach, budynkach, to mniej więcej wiem, jak się o nie dba. Utrzymuje w tej samej formie, zabezpiecza przed niszczeniem. A jak dba się o zabytek, który rośnie? Ogród historyczny jest specyficzny w tej pielęgnacji, w konserwacji, dlatego że to jest, składa się z materii żywej, która podlega ciągłym zmianom, czyli umiera, odradza się, przemija z przemijaniem pół roku. Nawet każdy dzień, pora dnia już jest inna w ogrodzie i inaczej zachowują się rośliny, inaczej możemy je obserwować. Stąd zupełnie inna forma konserwacji zabytku nieruchomego, czyli architektury, rzeźby, a inna tego elementu roślinnego, żywego, czyli drzewa, krzewów, kwiatów, bylin, trawników, łąk. To wszystko, co tworzy właśnie ogród. A na ile te ogrody historyczne, które znamy dziś, przypominają te, którymi przechadzali się królowie na przykład? Bardzo się różni. Nie poznaliby Państwo, jak ogród wyglądał za czasów chociażby Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, założyciela Łazienki słynnej w Łazienkach. Czy też za naszego ostatniego króla, Stanisława Augusta. To były tereny poza Warszawą. 4 kilometry od Zamku Królewskiego. To były tereny podmiejskie, to były siedziby zazwyczaj prywatne. Odpoczywali tam po swoim urzędowaniu w mieście, w zamku, przyjeżdżano tutaj, czy też przychodzono piechotą do tego ogrodu podmiejskiego i tutaj właściciel spędzał czas wolny w otoczeniu, zapraszał oczywiście różnych gości, urządzał oczywiście różnego rodzaju imprezy, spotkania, czy też na przykład Stanisław August urządzał obiady czwartkowe i to właśnie też w Łazienkach, gdzie zapraszał wybitne osobistości, żeby czerpać od nich różnego rodzaju natchnienie w różnych dziedzinach, chociażby w tym, jak kształtować swój ogród. Sposób korzystania z tych ogrodów wówczas był inny niż jest teraz? Można jakieś tutaj porównanie zrobić? Chyba wtedy nie grillowano, chociaż piknikowano na pewno. Myślę, że było dużo mniej odwiedzających niż teraz. Teraz mamy bardzo dużo gości. Łazienki królewskie zostały wchłonięte przez Warszawę. My jesteśmy już w centrum, prawie że w centrum milionowej stolicy. Więc to użytkowanie jest też zupełnie inne. Do tego też ogród się zmienia. Zmienia się, dostosowuje się. Nasza pielęgnacja ogrodników Łazienek Królewskich, przypomnę, że w łazienki pielęgnuje ponad 30 osób, ogrodników, którzy każdego dnia dbają o to, żeby był porządek, żeby nie było śmieci, żeby trawniki były skoszone, rośliny podlane, mogą Państwo zauważyć piękne kwietniki, to jest roślinność, o którą najbardziej trzeba dbać, tak? Wymaga codziennej pielęgnacji, czyli wyplewienia, podlania, często nawożenia, szybkiego reagowania. Jeżeli na przykład coś się dzieje, widzimy, że na przykład wchodzą choroby grzybowe, to już trzeba reagować, dlatego że możemy stracić całe ukwiecenie na kwietnikach i trzeba byłoby je wymieniać. Ale takie historyczne ogrody to nie jest tylko materia żywa w postaci roślin, w postaci drzew, kwiatów, krzewów, ale też materia żywa w postaci zwierząt. Tak. Tak, łazienki królewskie są zamieszkane przez szereg gatunków zwierząt, które tutaj właśnie znalazły swój dom. I to są dzikie zwierzęta, dziko żyjące zwierzęta. Są dzikie, ale też dziko żyjące. Na przykład pawie są dziko żyjącymi u nas mieszkańcami łazienek. Nie mają swojego kurnika, do którego idą na noc. Rozwiejmy wątpliwości. Rozwiejmy wątpliwości. Nie mają swojego domku, nie mają kurnika. Pawie nocują na drzewach. Każdego przed zmrokiem pół godziny zwołują się głośno, krzycząc w ogrodzie, do tego, że już jest czas pójścia, znalezienia dobrego lokum na nocleg, czyli dobrego drzewa, które będzie stanowiło bezpieczną miejsce na przenocowanie, tak? Czyli ochronią się w ten sposób przed drapieżnikami, które polują pod drzewami. A to mogą być ślisy, ale też słyszałem coś o szopie. Tak, mamy rodzinę lisią, która, jak wiemy, lisy są terytorialne, więc mamy swoją rodzinę, która zamieszkuje łazienki, ale ostatnio właśnie fotografowie łazienek znaleźli, sfotografowali szopa. Więc to jest taka nowość, gatunek, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej przed audycją, gatunek inwazyjny, więc przypuszczam, że niebezpieczny zarówno ptactwa, jak i naszych ssaków. Szop wchodzi wysoko na drzewa, będzie wyjadał ptakom śpiewającym te jaja, więc te lęgi będą mniejsze, więc nie wiem, czy przypadkiem nie porozumiemy się tutaj z Lasami Państwowymi, z Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt, żeby tam nie przenieść tego naszego szopa, żeby tam znalazł bezpieczne miejsce do życia. Kto by pomyślał, że dbanie o zabytki będzie wymagało łapania szopa? Pewnie niewielu ludzi na to wpadło. A dzisiaj można przejść się na spacer po łazienkach. Co na nim? O godzinie 10 zapraszam na taras przy Zamku Jazdowskim od strony kanału Piaseczyńskiego i przeprowadzę Państwa przez 350 lat łazienek. Zaplanowałam, że pokażę Państwu siedziby właścicieli tego założenia, Ujazdowskiego i Łazienkowskiego, czy też Belwederskiego, bo właścicieli tego założenia było kilku. Każdy wywarł niewątpliwie ogromny wpływ na to założenie pałacowo-ogrodowe i pokażę Państwu, co pozostało po każdym z właścicieli. I pawia też na pewno będzie można zobaczyć. Europejski Dzień Ogrodów Historycznych można uczcić na przykład w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a gościnią dzisiejszego programu była Beata Kańska, kierowniczka ogrodów, działu ogrodów Łazienek Królewskich. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję Państwu. Never got love from a government man. Hey.

Pora na parki i ogrody w wydaniu nieco bardziej nowoczesnym niż to, które znamy z łazienek królewskich. Architektka Justyna Dziejko i architekt Michał Kaufman z pracowni Toposcape i Archigrest są gościami dzisiejszego programu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwoje reprezentantów dwóch pracowni, które wspólnie zaprojektowały rewitalizację kopca Powstania Warszawskiego i park akcji Burza. Nagrodzone w tym roku nagrodą architektoniczną prezydenta Warszawy. Przed chwilą rozmawiałem z Beatą Kańską z Łazienek Królewskich o tym historycznym ogrodzie. Proszę powiedzieć, jak się to projektowanie zmieniło? Jak ono wygląda teraz w kontraście do tego, jak wyglądało przed wiekami? Myślę, że przede wszystkim mamy trochę mniejsze fundusze niż... Niż król. Niż król w XVIII wieku. Wydaje mi się, że to, co się w tej chwili zmienia, to ludzkość, mieszkańcy miasta, my projektanci zauważyliśmy, że tą przyrodę, tej przyrody nie należy ujarzmiać, tylko należy z nią pracować. Należy dostrzec jej różne pozytywne aspekty, dostrzec prawdziwość, to w jaki sposób funkcjonuje, wszystkie potencjały i potem dopiero trzeba zaczynać nakładać pomysły projektantów na taką siatkę danych przyrodniczych. Czyli pierwszym krokiem przy projektowaniu ogrodów jest po prostu i parków jest po prostu rozejrzenie się po tym, co mamy na starcie? Tak, zdecydowanie. To jest najważniejszy krok. To jest takie bardzo głębokie rozejrzenie się. My wierzymy w interdyscyplinarność zespołów i w naszym zespole pracowało bardzo wielu ludzi o bardzo różnym przygotowaniu z bardzo różnych dyscyplin. Mieliśmy na pokładzie, że tak powiem, i historyka architektury, i fitosocjologa, i graficzkę, i technologa materiałów budowlanych. Poza nami oczywiście architektami krajobrazu i architektami. No i to jest pewien taki klucz, żeby dobrze poznać takie miejsce, bo każdy z nas osobno widzi tylko dosyć wąski wycinek rzeczywistości, natomiast ten obraz składa się i komplikuje, kiedy wszystkie te punkty widzenia połączymy. I to jest jakieś pole do zażartych dyskusji, co wycinamy, czego nie, co zostawiamy, w którym miejscu kto będzie mógł wprowadzić jakąś swoją ideę, jak to wygląda? Ja bym raczej powiedziała, że te dyskusje są zbiorem takich zadziwień i zachwytów raczej. I tylko później należy dobrze oszacować, które wątki są najważniejsze, które w którym miejscu należy podkreślić, a które wyciszyć. Ja podam przykład Piotra Sikorskiego, profesora Piotra Sikorskiego, który jest fitosocjologiem. Nasze pierwsze spotkanie na kopcu wyglądało w ten sposób, że on nas oprowadził i pokazał nam, co widzimy. Także pierwszy raz zrozumieliśmy te procesy przyrodnicze, które tam zachodziły, ale on też jak taki jasnowidz potrafił opowiedzieć nam, jak to wyglądało w przeszłości, 30 lat temu i jak te ekosystemy, te drzewa, jak to wszystko zmieni się w ciągu najbliższych 30 lat. I to było bardzo takie otwierające oczy. Dlatego tutaj nie było raczej, tak jak wspominała Justyna, konieczności przeforsowywania swoich jakichś idei czy projektów, tylko właśnie głębszego słuchania tych specjalistów. I też profesor Sikorski powiedział nam, że on lubi z nami pracować, dlatego że my go słuchamy. To, co pan przed chwilą powiedział, jest dla mnie bardzo interesujące z tego punktu widzenia, że o ile dobrze zrozumiałem, projektowanie ogrodu w tym momencie i parku to jest w pewnym sensie projektowanie zmiany, która tam się wydarzy. Tak, zdecydowanie. To jest projektowanie procesu, czyli zaplanowanie, jak ten teren ma się rozwijać, w jaki sposób będzie się dalej rozwijała przyroda, jakie drobne elementy należy dodać, a jakie być może ująć i jak te procesy przyrodnicze spleść z potrzebami ludzi. Więc oczywiście parki są przestrzenią, w której łączą się potrzeby i interesy człowieka oraz przyrody, uwarunkowań topograficznych, geologicznych i wątków klimatycznych, wody. I te wszystkie wątki należy spleść ze sobą w umiejętny sposób, tak żeby każdy z nich został uwzględniony i żeby nie powstały w dalszej części jakieś kryzysowe sytuacje na styku. Mówiąc krótko, dla nas ważniejsze jest, że to działa jako ekosystem, niż że ładnie wygląda. A czy to jest tak, że państwo wobec tego wiecie, jak ten park będzie wyglądał za 20 lat? Z parkiem na Kopcu jest dosyć łatwa, łatwo sobie to wyobrazić, dlatego że w parku mamy już bardzo dużo dorosłych drzew. Wiemy o tym, jak te drzewa będą się zmieniały, które będą umierały i umieranie drzew jest naturalnym procesem. I jest też zaplanowane w tym procesie, którym jest w pewnym sensie park? Tak, bo to zaplanowała już sama przyroda. Przyroda zaplanowała, że ci, którzy byli pierwsi, wystartowali szybko, ale są nietrwali i muszą szybko umrzeć. Szybko to znaczy w ciągu 40-60 lat. To jest czas mierzony przez przyrodę. Natomiast już teraz wiemy o tym, że młodzież, ta zielona, drzewiasta młodzież już czeka na swój start i w niektórych miejscach młode drzewa już rosną. I to jest ta przyroda, która jest rodzima, która jest charakterystyczna dla siedliska i dla warunków. Więc wiemy, jak ten park będzie wyglądał w przyszłości. Ale w tym parku są też elementy stałe, budowlane, to znaczy ściany oporowe, które zrobiliśmy z gruzobetonu, który jest co prawda materiałem sztucznym, ale zaprojektowanym na podobieństwo skały. I tutaj użyliśmy do tego mchu, który został zmielony z maślanką i natryskany taką dmuchawą, agregatem na tę powierzchnię. Mech się przyjął i spodziewamy się, już po pierwszym roku ten mech zaczął rosnąć, spodziewamy się, że te dosyć takie inwazyjne, może agresywne formy quasi kanionów takich zbudowanych ze skały z czasem porosną zielenią i zupełnie wtopią się w taki quasi naturalny krajobraz. Ale czy też wobec tego w jakimś sensie zaplanowane jest niszczenie tych elementów, skoro przyroda może i ma się w nie intensywnie wdzierać? One są tak zaplanowane, żeby do pewnego stopnia zostały zniszczone, ale ciągle jakby spełniały swoją funkcję i były bezpieczne. My też chcieliśmy te elementy trwałe, które wprowadzamy, na przykład te mury betonowe, chcieliśmy, żeby one podlegały naturalnym procesom, także woda może spływać po ich powierzchniach, rośliny mogą osadzać się, przynajmniej próbować rosnąć. Także my próbujemy te elementy betonowe i wprowadzone przez człowieka wprowadzić w taki sposób, żeby one również zmieniały się. Akceptujemy to, że drewno będzie płowiało i z czasem stanie się szare. Dlatego, że wtedy ogólne wrażenie dla odbiorcy takiego miejsca jest naturalne. Nie ma kontrastu między dziką przyrodą, którą adoptowaliśmy na Kopcu, a tą przyrodą, którą zaplanowaliśmy, którą posadziliśmy i między tymi wszystkimi materiałami budowlanymi, które wprowadziliśmy. W momencie, kiedy ławki byłyby lakierowane albo gdybyśmy wprowadzili tam dużo różnych kolorowych, agresywnych elementów. Z czasem powstawałyby duże kontrasty i dysonanse. Natomiast jeżeli i przyroda, i materiały budowlane, które tam wprowadziliśmy, mogą się naturalnie starzeć i zmieniać i my jako projektanci oczekujemy tego, akceptujemy to, to wtedy ogólne wrażenie zmienności w czasie jest bardzo pozytywne. I przestrzeń wydaje się wtedy taka zintegrowana ze sobą. Trochę jest to zostawienie naturze pierwszeństwa w takim parku. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Yeah. Race Rewind. Trochę na tym może polegać projektowanie parków. Architektka Justyna Dziedziejko i architekt Michał Kaufman są gośćmi w studiu Trójki. Rozmawiamy o parkach, których projektowaniu uwzględnia też, jak się przed chwilą dowiedziałem, czynnik ludzki. Na czym to polega? W tej chwili społeczeństwo jest włączane w projektowanie oraz w tworzenie parków. Bardzo często, zanim miasto zdecyduje, jaki kształt nadać przestrzeni, zaczyna rozmawiać z mieszkańcami w postaci różnych spotkań, partycypacji społecznej. I ci mieszkańcy są tym bardzo zainteresowani? Myślę, że tak. Szczególnie w sytuacjach, kiedy dyskusje dotyczą terenów, które są dla nich ważne, istotne, na które chcieliby mieć wpływ, albo co do których mają jakieś oczekiwania. W tej chwili wychodzi się z założenia, że mieszkaniec jest ekspertem, który bardzo dobrze wie, jakie braki i jakie pozytywne strony ma miejsce, gdzie mieszka. Ale mieszkańcy nie tylko są włączeni na tym etapie projektowania i planowania, ale również samej budowy, wykonywania parku. Myśmy w zeszłym tygodniu, właśnie w sobotę rano, wraz ze 100 ochotnikami z Siekierek posadzili las kieszonkowy metodą profesora Akiry Miyawakiego z Japonii. I tutaj właśnie ten aspekt społeczny łączy się z aspektem przyrodniczym, bo jest to teren dosyć mały, bardzo gęsto obsadzony sadzonkami drzew i krzewów, które sadzą sami mieszkańcy. Byli to głównie mieszkańcy Siekierek, którzy będą potem z tego parku korzystać. I bazując na wiedzy botanicznej, przyrodniczej, tutaj splata się też ten wątek społeczny, ponieważ mieszkańcy, którzy sami sadzili te drzewa, będą o nie dbać, będą ich doglądać, będą takimi społecznymi obserwatorami. Dozorcami tego terenu. Albo wielbicielami, miejmy nadzieję. Tak. A dlaczego osadzisz je w takim gęstym ustawieniu, jedno obok drugiego, na małym obszarze? Jaki to ma wywołać efekt? To już jest obserwacja funkcjonowania przyrody. I tutaj możemy wrócić do pierwszej części naszej rozmowy, że najważniejsze jest to, żeby tą przyrodę bardzo dokładnie podpatrzeć. I profesor Miyawaki zauważył, że sadzonki, które posadzone są w bardzo zasobnej glebie, ale bardzo gęsto zaczynają konkurować ze sobą i dzięki temu rosną szybciej. I z czasem te, które bardziej pasują do danego siedliska, zaczną wypierać te, które sobie gorzej radzą. I to jest naturalny proces. I w ten sposób powstaje dość szybko wysoka, gęsta struktura zieleni. To jest nowatorskie myślenie w Polsce? Tak się myśli o terenach zieleni generalnie w naszym kraju? Myślę, że zaczyna się myśleć. Zaczyna się myśleć o tym, że nie wszystkie trawniki należy kosić, że może w ogóle należy rezygnować z trawników na rzecz łąk w mieście. Widzimy to na warszawskich ulicach. Widzimy też, że geometryczne kompozycje roślin, które polegają na komponowaniu kolorów i faktur, są zastępowane przez kompozycje naturalistyczne, w których akceptujemy to, że jedne rośliny będą wypierać drugie. Dokładnie tak, jak to zaplanował profesor Miyawaki w swoim lesie kieszonkowym. Czy można powiedzieć, że Polska otwiera się na takie bardziej naturalne myślenie o zieleni miejskiej? Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o właśnie lasy Miyawakiego, to powstało ich już kilka w Polsce. Warszawski jest, z tego co wiem, 5. albo 6. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest jakby nieunikniony trend. Nie możemy już sobie w tej chwili pozwolić w dobie zrównoważonego myślenia o zrównoważonym rozwoju, o gospodarce cyrkularnej, o tym, żeby wycinać, zmieniać, przekształcać i dopiero wtedy tworzyć taką naszą ludzką naturę. I podczas